odpowiedź. Ostre potom! Ostre pa! Už nikdy háko vypíš! Už nikdy žádný strach! Už nikdy Ibr Ales! Už nikdy pustný prach! My nechceme vojnu, my chceme v kluze žít. My nechceme bomby, my chceme život žít. O hlukostom! O svetlá! O slepostom! O čichá! My nechceme vojnu, chceme v kluze žít. My nechceme pobyt, chceme život žít.